nikt nie chciała stawić oporu swojej seksualnej intencji. Sposobem budowania napięcia seksualnego między tobą a dziewczyną i ogólnie seksualnego doczenia jest domniemanie, że to ona cię podrywa, że to ona jest na ciebie napalona i chce cię zgwałcić. Jeden z takich tekstów, takich dłuższych tekstów, które używam regularnie, jest oskarżanie dziewczyny, że ona się do ciebie dobiera. Paweł Bartnik w programie trzecim. Twój coach jest moim samplem z płyty nie płyty, bo muzyka została opublikowana tylko i wyłącznie w digitalu, z epki Przeciwciała sprzed kilku lat. Przyznają państwo, że ten słowny bigos może prowadzić i zaciekawić z różnych stron. Fajnie to wszystko zmontowane i dosyć, co ważne, dosyć, no powiedziałbym, bardzo, bardzo dobrze brzmiące, jeśli chodzi o te głosy nagrane, a przecież głosy nie tylko nagrane mikrofonem, bo przecież pewnie domyślają się państwo, że także były to sample cięte z jakichś programów telewizyjnych. Wcześniej Brandbrauer Freak z wokalem, który absolutnie wciąż muszę zerkać i sprawdzać, czy aby na pewno. Wokalem, który mieli tak państwo? Przypominającym Roisin Murphy. Roisin Murphy z najmłodszej płyty Hit Parade, płyty opublikowanej przez Ninja Tune w zeszłym roku. Płyty, którą współtworzył DJ Koce, a wybrzmiała kompozycja została w bardzo fajny, interesujący sposób zreinterpretowana i sprowadzona do remiksu przez Kennetha Dixona Juniora, czyli przez Moody Mena. Wracamy do wokali obecnych w twórczości Brand Brouwer Freak. tutaj chyba było słychać najlepiej. Minnie Moog w utworze Broken Pieces z wokalnym udziałem Jamie'ego Liddell. Utwór stworzony wspólnie z berlińskim trio Brandt, Brauer i Frick. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Musimy przypomnieć, musimy zakomunikować, musimy uruchomić taśmy i osobowości, wielkie osobowości sprzed wielu lat, ale tylko po to, żeby się zainspirować. 27 kwietnia, czyli w piątek mieliśmy kolejną rocznicę urodzin Krzysztofa Komedy Trzcińskiego. 23 z kolei Krzysztof Komeda zmarł 55 lat wcześniej. Tym samym kończymy czas, kwietniowy czas Komedy w trakcie naszych nocnych spotkań, a kończymy kompozycją, właściwie to właśnie takim wyobrażeniem o Komedzie, wyobrażeniem Hani Rani. Się niesie. Komeda. Utwór, którego, no, tak chyba mogę powiedzieć, Spiritus Movens był Krzysztof Komeda Trzciński, bowiem to żadna z jego kompozycji, a utwór powstały, no, gdzieś tam na bazie, powstający w czasie rzeczywistym, bo nagrywany na bazie wyobrażeń o naszym wybitnym kompozytorze. Komeda Krzysztof, Krzysztof Komeda, Komenda! Gdzieś to N odpadło. Jedna z anegdot niesie, że właśnie przez komendę. Komeda jest komedą właśnie. Hania Rani w programie trzecim z kapitalnej zeszłorocznej płyty. I skoro dotykamy pianistów, kompozytorów, to myślę, że fajnie będzie teraz przywołać postać Ruichi Sakamoto. Postać wybitnego kompozytora, eksperymentatora, twórcy muzyki filmowej, pianisty. Jego osoba, zwłaszcza już po odejściu, inspiruje wielu elektroników, ale są też tacy, którzy z jego twórczością zmierzyli się znacznie wcześniej i grali w sposób bardzo klasyczny jego kompozycje, a jeśli mowa o klasycznym graniu, no to pewnie warto przywołać Francesco Tristano, wybitnego pianistę, który kilka lat temu wspólnie z twórcą muzyki Detroit, Derrickiem Mayem, stworzył fajne przedsięwzięcie, w którym obaj panowie zagrali muzykę, a jakże, na setkę. W tym również piękną kompozycję Ruichi Sakamoto. Thank you. programie trzecim z 12-calowej płyty winylowej Merry Christmas Mr. Lawrence w reworku Francesco Tristano. Z płyty naciętej w roku 2016 przez label Derricka Maya. Płyty naciętej przez Transmat, płyty, w której słychać muzykę techno grano również na tradycyjnym instrumentarium. Po kompozycji Merry Christmas przed nami The Mentor, Francesco Tristano i Derrick May w programie trzecim. Mentor. Wspólny utwór Derricka Maya i Francesco Tristano z albumu Surface Tension, opublikowanego przez Transmat, czyli przez wytwórnię Derricka Maya w listopadzie 2016 roku. I to jest jeden z tych LP, który polecam nabyć i słuchać właśnie z płyty winylowej, ponieważ nagranie jak najbardziej przenosi ten dźwięk, brzmi to wszystko dosyć dobrze i nie jest gadżetem winylowym, jak to często w przypadku nowych płyt, zwłaszcza z muzyką elektroniczną, bywa. Derrick May, czyli jeden z dżentelmenów pierwszej fali muzyki Detroit, z Detroita jakże, pierwszej fali techno Detroit, Derrick May, Juan Atkins i Kevin Sanderson w tej pierwszej fali grali pierwsze, w cudzysłowie, skrzypce i kolejne fale, również te funkcjonujące do dziś, jak na przykład Carl Craig. Dużo ciekawej historii o muzyce z Berlina, która tak naprawdę była muzyką, jest muzyką korespondującą z Berlin z Detroit, Detroit z Berlinem. Przed nami gdzieś tam już zapowiadany utwór Barbituric Blues, czyli kompozycja, wspólna kompozycja czterech dżentelmenów, nagrana podczas koncertu na lotnisku Cargo pod Paryżem, gdzie spotkali się czterej panowie, w tym Bugge Wesseltoft i arcymistrz całego przedsięwzięcia Laurent Garnier. Także Philippe Nadeau i Benjamin Ripper. Panowie spotykali się nie tylko na lotnisku Cargo pod Paryżem, ale w różnych innych ciekawych miejscach. I tam w pierwszej dekadzie XXI wieku koncertowali, łamiąc nu jazz z house'em, z muzyką techno, drum and bass'em i junglem. I w ten sposób nieśli elektronikę na salony na przełomie wieków. Dziś Bugge Wesseltoft skupia się bardziej na onirycznych, powiedziałbym, kameralnych dźwiękach, często korzystając z instrumentarium orkiestry kameralnej właśnie. No ale był czas, kiedy znacznie więcej energii, znacznie więcej muzyki jazzowej było w jego kompozycjach. Barbituric Blues, Bugge Wesseltoft na zakończenie naszego dzisiejszego spotkania wspólnie z między innymi Laurent Garnierem. Audycję zrealizowała Irena Dan, a ja nazywam się Michał Margański. Do usłyszenia za tydzień w nocy z soboty na niedzielę. Dobranoc.